سورۃ الطارق دا مکی سورۃ ته پس د سورۃ البلد او مخکې د سورۃ القمر نه نازل شوه دی شپږ دیر شم د په نزول کې اوات یا یم د په ترتیب کې ولس آیتونه دی پکې مخکې سورۃ کې عذاب ذکر شو د مخکینو نه منون کو د پاره نو دې سورۃ کې عذاب ذکر کړي د اغه نه منون کو د پاره چې دې زمانه کې د سورت دوام دا ټکی دی چې په مهل کافرین کافرانو له مهلت ورکا دی او په خپل زور قوت مغرور دی خو یې په دې م مغرور کی د الله طرف نه یو مهلت ته ستاسو د پاره او بیا به الله گرفتار کی حاصل له سورت دا دی چې اول کې دو شواهد دی په دې خبره چې د هر شی حافظ الله دی او اقنی دلائل به ذکر شي د قیامت د اثبات د پاره انور زواجر تخفیفات دي بسم الله الرحمن الرحیم والسماء قسم ده پاسمان والطارق او قسم ده نشپیرا خاتون کی ستوری باندې چې کوم ستوره د شپیرا خېجو ښکار کیږي وما ادراک او تا د سپترا مت طارق سره د شپې راختون کې ستوره النجم الثاقب ستوره دې پړقیدون کې او زریدون کې دا ټول پس گوادی ان کلو نفس نه نه سیو نفس لما مگر علیها شته پدی باندې حافظون یو ساتون کې چلا دې د هر نفس حافظ شته الله د دیو حافظ دیو د الله په علم کې دا دیو ساتنه کوي حفاظت ہے کہ ملائکے مقرر کر لی فلینظر الانسان نو دی گور انسان مما خلق د سشینه پیدا کړی شوی دی د لوکټ خپل ځان ته سوچو کی خلقا پیدا کړی شوی دی مما اندو بونا د پکین ټو پهون کی یخرجو چراوزی من بین سلبی د من د شان او ترایب او د چې جکو د سینینا دا ویل کیږي چې د نارینه د شانه او د زنانه او د سینونه د دې طرف نه د غوبر اجم شي پر رحم کې او دا غي نبی الله پاک یو انسان جوړ کی نو هغه الله پاک چې دا سي کینو تا نشي ژوندې کوله انه علی رجعه لقادر انه مشکد الله پاک علی رجعه واپس کولو د د باندې لقادر قدرت لرون کې دی چې بیرته انسان واپس کې او به ژوندې کې چې نو او پیدا یې کړو بیا هم کولای شي دینه دا معلوم شو چې دا نطفه څنګه د ناری نه دا نو د زنانه مشته بعضی اتی به انکار کوي دا و انکار لیسې اعتبار نشته یوم اورز تبل سرایر چې ښکار کړی شي رازونه فمالهو نو نه بین پارا من قوت ستاقت ولا ناصر او نه مددگار امام بخاری او مسلم حدیث ذکر کړي د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما نه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې د هر غادر د پاره وا یو جنډه چې کم دی نو پورته کړلې شي داغه په شرمگا کې چې دنیا کې چا لوز کړی دی او هغه لوز یې مات کړی وي دغې پابندی نه کړ یا نور خیانت یې کړی وي د خلکو سره نو اوس خو دوی خوشحاله دي او ډیر فخر کوي چې دسې مې وکړه او دسې مې وکړه خو د قیامت په ورځ باندې د داسې انسان په شرمګا کې به جنډه ولاړې او دا به ویلی شي چې دا د پلانکي زوی د پلانکي غدر دی داغه دوکه دا او داغه چل دی او تبل سرای اردام دی چې اوس د خلکو په زړونو کې پټ کمی خبرې دي نو چا ته پته نه لګي ما ته پته نشته چې ستاسو په زړونو کې سری سړیری خبرې پټې به زمازله کې سری تاسو ته پته نشته خو د قیامت په ورځ به د ارس ښکار شي فما له نمی د پارس طاقت او نه مددگار وسمائی قسم دے پاسمان ذات رجعی خاوند باران رجا چکر مانم کی خودینه مراد باران دی چې باران کی دا ورځ په کیو طرف ته بل طرف ته اوړي دغه سي د خلقو د رزق په سلی بر اسمان کی کیږي او دا اوړي را اوړي والارض او قسم نه پزما کزا تیسدا خوند شلی دلو چې دا غینه به شین کیرا وخیږي وشلیږي زمګه شین کیرا وخیږي دا پسګه وادي انه بشکدا قران لقول وینانا فصل واضحا دا یقینی خبره ده شک پکې نشته وما هو ننینا قران بالهزل د ټوکلو د غب شپ کتاب پاد شو کدیو تدبیرونه کوي نه الله فرمایي انهم بشکدیو یکیدونا چلونا کوي کیدن پچل کول سرا واکیدو او تدبیر کوم کیدن په تدبیر کول سرا فما هین الکافری مهلت ورکا کافرو تا امهلهم مهلت ورکدیو تا رویدن لگا زمانا چې دنیا کی داسې وکي اور روان پمای التی ول سره کته شي او مسلمان د پاره تسلی شو چې لکه لګ زندگی کی خیر ده مشقت برداشت کا وګړه زندگی کی وردی او تماشه وکي امتیازات داشو دیو خاص شاهد ذکر وشو د انسان د پیدایي ذکر وشو پری صورت کی